Dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nuncjatura odrzuca oskarżenia wobec arcybiskupa Gądeckiego o zaniedbania w sprawie nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Ustawę gwarantującą minimalne wynagrodzenie dla osób wchodzących do zawodu pielęgniarki przygotował resort zdrowia. Do radioaktywnego skażenia środowiska mogło dojść 8 km od Petersburga, gdzie podczas Euro mają grać nasi piłkarze. Nuncjatura apostolska w Polsce uznała oskarżenia wobec arcybiskupa Stanisława Gądeckiego za bezpodstawne. Nuncjatura przeprowadziła postępowanie dotyczące rzekomych zaniedbań przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich przez jednego z kapłanów z archidiecezji poznańskiej i jednego z diecezji bielsko-żywieckiej. Po dokładnej analizie dokumentacji stolica apostolska uznała powyższe oskarżenia za bezpodstawne, wobec czego skargi złożone w tych sprawach zostają oddalone, a postępowanie uznaje się za zakończone. Czytamy w oficjalnym komunikacie nuncjatury. Lata temu jedna z ofiar nadużyć seksualnych spotkała się z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, by poinformować go o sprawie. Wobec domniemanego braku reakcji sprawa została opisana w liście do papieża Franciszka. Ustawę gwarantującą minimalne wynagrodzenie dla osób wchodzących do zawodu pielęgniarki przygotował resort zdrowia. Poinformował o tym w Szkole dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy w Raciborzu minister Adam Niedzielski. To wynagrodzenie jest podpięte, mówiąc kolokwialnie, do średniego wynagrodzenia w gospodarce, co oznacza, że wynagrodzenie państwa, to najniższe, będzie indeksowane, będzie się zwiększało realnie w każdym roku, kiedy wynagrodzenie w gospodarce będzie rosło. Mamy bardzo dużo do nadrobienia po pandemii. Liczę, że środowisko pielęgniarskie podejmie się roli propagatorów profilaktyki, mówił Adam Niedzielski podczas uroczystości czepkowania studentów pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. O dopilnowanie bezproblemowego wdrożenia certyfikatów covidowych od lipca w całej Unii zaapelowali do Komisji Europosłowie. Certyfikaty mają zawierać informacje o szczepieniu, przebytym zakażeniu koronawirusem lub o negatywnym wyniku testu. Deputowani wyrazili też nadzieję, że kraje członkowskie nie będą stosować dodatkowych ograniczeń w postaci np. kwarantanny. Komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders rozwiewał obawy i podkreślał, że dodatkowe ograniczenia mogą być wprowadzone tylko w przypadku zagrożenia dla zdrowia publicznego. Z zabezpieczenia w przepisach kompetencji unijnych krajów dotyczących ochrony granic zadowolony z kolei był europoseł Joachim Brudziński. Podkreślał on również, że certyfikaty mają być ułatwieniem w podróżowaniu, nie mogą się wiązać z żadnymi dodatkowymi warunkami. Niniejszego rozporządzenia nie można interpretować jako ustanawiającego obowiązek lub prawo do szczepienia. A europoseł Andrzej Halicki krytykował kraje, które nie zgodziły się na darmowe testy dla pracowników transgranicznych. Dlatego apel o zwiększenie kwoty, która będzie przewidziana na testy. Komisja Europejska zadeklarowała 100 milionów euro na testy w całej Unii, by były one darmowe lub w przystępnej cenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O konieczności zapewnienia wolności słowa na polskich uczelniach mówił podczas Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej w Warszawie minister edukacji i nauki. Na niektórych uczelniach chrześcijanie spotykają się z ostracyzmem, podkreślił Przemysław Czarnek. Boją się wypowiadać swoich tez opartych na chrześcijaństwie, bo boją się postępowań dyscyplinarnych ze względu na rzekomą dyskryminację niechrześcijan, sami będąc dyskryminowanymi w ten sposób, więc zależy mi na tym, żeby wprowadzić absolutną wolność akademicką na wszystkich uczelniach, po to, żebyśmy mogli swobodnie głosić nasze chrześcijańskie tezy. Przemysław Czarnek dodał, że w tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się przygotowanym przez jego resort pakietem wolności akademickiej. Ma on wprowadzić zmiany prawne, które gwarantują nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych. Do radioaktywnego skażenia środowiska mogło dojść w miejscowości Kuzmałowo, 8 km od Petersburga. Petersburg jest jednym z miast organizatorów piłkarskich Mistrzostw Europy. Jak poinformował jeden z lokalnych portali, właściwie nie wiadomo, kto odpowiada za ochronę obiektów, w których zgromadzono niebezpieczne materiały. Portal Fontanka.ru napisał, że na terenie zakładu chemicznego w Kuzmałowie zgromadzone są beczki z radioaktywną substancją. Firma, nie mogąc dojść do porozumienia z miejscowymi urzędnikami, zapowiedziała, że będzie odpowiadać za ochronę obiektów tylko do końca maja. Szef rejonowej administracji Andrzej Nizowski, obawiając się najgorszego, przygotował odpowiedni dokument o wprowadzeniu stanu podwyższonej gotowości, który podpisał gubernator obwodu Aleksandr Drozdenko. Według Fontanki zakład chemiczny w Kuzmałowie współpracuje z sektorami zbrojeniowym i kosmicznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W najbliższy poniedziałek i 23 czerwca w mieście nad Newą grać będzie reprezentacja Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Teraz Polska Kultu. Trójka do trzeciej. Teraz 13 minut po 13. O godzinie 13, jak wcześniej przed godziną 13 zapowiadałem, jak co dzień zresztą powtórka z rozrywki tuż przed 14, przypomnę dziś. No podejrzewam, że chyba o roli teścia może, no dobrze, nie będę wywoływał. W każdym razie o trudnych relacjach rodzinnych będzie, o może tak. Trudne zagadnienie, ale też z pomocą ku wyjaśnieniu przychodzą naukowcy. Jeśli ktoś z Państwa być może zastanawiał się, mało przyjemny temat, ale jednak naukowcy też tym się zajmują. Jakie drobne

so simple to look at you. You made it possible by being beautiful and so incredible and truly wonderful. Cztery minuty po godzinie 13. Wiedziałem, że Państwa to zaciekawi. Na podstawie materiału zebranego z podeszwy buta z 90% dokładnością można stwierdzić, z jakiego miasta pochodzi właściciel buta. No bo okazuje się, że miasta posiadają swój niepodrabialny molekularny ślad. Do takich wniosków doszli naukowcy z międzynarodowego konsorcjum badającego mikroby, których pełno jest w przestrzeni miejskiej. Ale właściwie się zastanowić, jakie znaczenie, czy takie namacalne przełożenie mogą mieć wyniki tych badań. Badanie zostało przeprowadzone w ponad 60 miastach na całym świecie. Na liście badań znalazł się również Kraków. Każde miasto ma swój własny molekularny odcisk palca, pochodzący od mikrobów. To dzięki takim śladom możemy dowiedzieć się czegoś więcej o samym miejscu i jego mieszkańcach. Kraków dołączył do grona miast, w którym odbywa się zbieranie śladów, mówi profesor Paweł Łabaj z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już jesteśmy w stanie powiedzieć, że miasto ma swój niepowtarzalny taki właśnie ślad i jesteśmy w stanie... Jeżeli mamy próbkę z jakiegoś miasta i to miasto znajduje się w bazie, to jesteśmy w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, z którego miasta ta próbka pochodzi. Wszystko zaczęło się 6 lat temu w Nowym Jorku. Dr Christopher Mason chciał zbadać świat drobnoustroju w metrze. Pobrał próbki, zbadał, a wnioski zaskoczyły samego naukowca. Badanie ujawniło bogactwo wcześniej nieznanych nauce gatunków mikrobów. Znaleźliśmy bardzo osobliwy, by nie powiedzieć dziwny, mikroorganizm rozsiany po całym mieście. Był on podobny do morskich bakterii Shevonella. Wspomniany mikroorganizm znajduje się w arktycznych wodach. My znaleźliśmy go w nowojorskim metrze. Potem okazało się, że stacja była kiedyś podtopiona na wskutek huraganu i mimo upływu lat znikome ilości mikroorganizmu pozostały w mieście. Mikrobiologiczne ślady, które znajdujemy w miastach, dają nam również wiedzę o jego mieszkańcach. Dodam, że pozostałości mikrobów są również obecne w jedzeniu, które spożywamy, na przykład w pizzy. Te badania dostarczają nam przede wszystkim wiedzy, kto i gdzie był. A w przyszłości wnioski z badania śladów mikrobów mogą mieć ogromne znaczenie, na przykład w kryminalistyce. Muszę powiedzieć, że od ponad roku Małopolskie Centrum Biotechnologii bierze udział w projekcie razem z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, gdzie właśnie taką mapę mikrobiomów Polski budujemy. Jesteśmy na etapie zbierania próbek z różnych obszarów charakterystycznych pod względem klimatycznym, czy takiej powiedzmy niszy ekologicznej w Polsce. To zbieranie się będzie odbywać w 4 turach, żeby jednocześnie móc wychwycić zmienność pomiędzy porami roku. No i w kolejnych latach będziemy analizować te dane i przygotowywać taką mapę, która, jeżeli spełni odpowiednie oczekiwania, może być wykorzystywana przez policję w przyszłości. Badanie DNA miasta jeszcze się nie zakończyło. Kolejna akcja poboru wymazu odbędzie się 21 czerwca. Kraków, jak co roku, dołączy do tego międzynarodowego doświadczenia. To jeszcze dorzucę liczby, które pobudzą wyobraźnię. Ilu mamy takich mikrosąsiadów w naszych aglomeracjach? Badacze zidentyfikowali 4246 znanych gatunków mikroorganizmów miejskich, no ale to nie koniec, bo zdaniem naukowców dalsze pobieranie próbek będzie prowadzić do ujawniania kolejnych gatunków, które dotychczas w ogóle nie zostały zidentyfikowane. Tropem drobnoustroju w naszych miastach podążała Monika Suszek, a my za chwilę będziemy podążać śladami większych istot, też właśnie odkrytych. Don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much. They're not. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay. Show me a garden that's bursting. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I hope you're feeling happy now. I see you feel the pain, how it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same mood now? Or are the special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you don't have the same friends now to smoke away your problems and your life. But how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good doesn't make you right. Oh no. Just because you minut pozostało do godziny 14. A właśnie czas na to odkrycie. Dla tych wszystkich, którzy interesują się dinozaurami, to pewnie będzie niezła gratka. Dinozaur, którego kości odkryto w Australii w 2006 roku, został właśnie zaklasyfikowany jako przedstawiciel nowego gatunku Australotitan cooperensis. Był to największy odnaleziony dotąd dinozaur, który żył na tym właśnie kontynencie. Zwierzę należało do grupy tyranozaurów, a moich ulubionych sauropodów, które żyły prawie 100 milionów lat temu i było jednym z największych, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Przypomnę, wysokość oszacowano na 5-6,5 metra, długość 25-30 metrów, co czyni go największym znanym dinozaurem żyjącym w Australii. W ramach badań, których wyniki właśnie opublikowano, porównywano kości dinozaura z kośćmi przedstawicieli zbliżonych gatunków. Odkrycia takie jak to tylko wierzchołek góry lodowej, mówi z nadzieją paleontolog Queensland Museum Scott Hucknall, wskazując, że na obszarze, na którym znaleziono skamieniałości, może być więcej skamielin dinozaurów. No to jeszcze przypomnę, największym w ogóle odkrytym kiedykolwiek dinozaurem jest tak zwany tytan z Patagonii. Przypomnijmy, że odkryty w Argentynie, opisany w 2017 roku, mógł ważyć 70 ton. to tak koło 10 słoni afrykańskich, mierzyć 37 metrów długości i 8 metrów wysokości. No to tak sobie myślę, że chyba muszę zweryfikować swoją ocenę co do upodobania gatunku, bo od samego czytania już robi się groźnie. To Trójka za 23 minuty, 14. Minut pozostało do godziny 14. Sygnał od Państwa, między innymi dokumentacja fotograficzna od pana Marcina. O, zdaje się, że chyba w długi czerwcowy weekend odwiedzane było i to jeden z parków z dinozaurami. No i fajnie, dzieciaki pełne radości, uśmiechnięte, a do tego także pan Stefan dodaje swoje. Też dobre. Some folks about No, tak, to można tańcować. Przepraszam, pracować. To od pani Ewy sygnał. Za chwilę też będzie coś do śmiechu. Za moment powtórka z rozmówki. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym. Jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Jeszcze chcę ci wybaczyć, ciągle czekam na ten dzień. Jeszcze coś dla mnie znaczysz, jeszcze mało o mnie wiesz. Lepiej nie igraj z ogniem, jeszcze spali nas na proch. Lepiej daj mi zapomnieć, albo zrób coś, powiedz coś. Au. Jeszcze wszystko gorące, jeszcze przyspieszony puls. Jeszcze boję się spojrzeć, nie chcę znowu tak się czuć. Chyba słońce nas piekło, też za blisko chciało być. Chyba coś we mnie pękło, nikt nie sięgnął. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym. Jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. To pan tak stukał? Nie, to ja tak oddychałem. Bo coś stukało teraz. O, i przestało teraz, widzi pan. Może ktoś chce wejść do studia. Za 14:14. Proszę, proszę, proszę. Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pomówimy o podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina. Ach, rodzina. Ach, rodzina. Rodziny bywają różne. Ostatnio dużą popularnością cieszą się zwłaszcza rodziny patologiczne. Tak zwane patorodziny, czyli patomama, patotata, patopotomstwo. I o takiej właśnie rodzinie opowie kabaret Dno. Mamo, tato, ja chcę iść dzisiaj do szkoły. Gdzie? Siedź na tyłku. Ja w twoim wieku wiałem z budy, kiedy się tylko dało. Zresztą zaraz przyjdzie wujek Szpila z koksem, to sobie trochę pojaramy, nie? Ależ tato, ja mam dzisiaj ważną klasówkę z całej giróżniczek. Nie wciskaj mi kitu. Siedź, powiedziałem. Ile razy mam ci powtarzać, że Buda to szlam? Liczy się tylko anarchia! Jeszcze nie daj Boże zdasz maturę. I w ogóle jak ty się do nas zwracasz? To nie żaden tata, tylko szpryca. A ja nie jestem żadna mama, tylko żyleta. Kapujesz? Tak, mamusiu. Co? Nie kapujesz, to żyleta do siebie mówi? Szanuj rodzinę. A czy dzisiaj wieczorem będę musiał znów tak głośno słuchać magnetofonu? A spróbuj tylko ściszyć, to szpryca spalić te ostatnie książki, co je trzymasz pod łóżkiem. Co, myślisz, że nic nie wiemy? A jutro jest wywiadówka. Pójdziecie? Nie, bo nam się kurna nie chce. Jarzysz? Rozumiem. No, rozumiem, rozumiem. On nam się w ogóle nie sprzeciwia. Co z niego wyrośnie? Ty, żyleta, a ty widziałaś kiedyś, żeby on ćpał? Rzeczywiście. On nie ćpa. Nie ćpa, nie pije, nie pali. Boże, na synu miela. Gdzie byłeś wczoraj przez cały wieczór? W domu. No właśnie, w domu. Tu innych miejsc już nie ma, tylko dom. Masz już 15 lat. Ja w twoim wieku już 36 razy spieprzyłem z domu. A ty co? Spadaj mi z oczu, ofermo, żebym cię przed 23 nie widział. Wracaj późno, synku. Przepraszam. Przepraszam? Co to za słowa? Przynosisz hańbę naszej rodzinie. A czy przed wyjściem mogę iść do kuchni zrobić sobie herbatki? No idź, idź. Tylko uważaj na kompot. Nie wylej. Co z niego wyrośnie? Wczoraj za całe kieszonkowe kupił sobie bilet miesięczny. No i gdzie nasze ideały wychowawcze? Szpryca. A ty wiesz, że on nas nigdy nie uderzył. Nie zaklął, nie splunął. On nawet nic z domu nie ukradł. Co? Nic nie ukradł? Wołaj go tu zaraz! Już ja się z nim policzę! Zgniłku, ganiaj tu! Już ja ci pokażę! No dalej, bij ojca! No, bij ojca! Ja w twoim wieku prałem się ze starym prawie codziennie! No dalej! Olej starego! Ty zgniłku! Won! Słyszałeś? Trzasnął drzwiami! A ty mówiłeś, że już nic z niego nie będzie! Synku! Synku! Strach pomyśleć, co wyrośnie z takiego dziecka. Każda rodzina, nawet najbardziej patologiczna, wybiera się czasem w odwiedziny do rodziny. Bo rodziny mają to do siebie, że się przyciągają i wtedy wspólnie marnują czas. Kabaret potem, rodzina w gościach. Proszę państwa, fajnie jest mieć rodzinę na wsi. Fajnie jest mieć rodzinę w mieście. Fajnie jest mieć rodzinę w Ameryce. Im dalej, tym fajniej. Ciocia, Kasia, wujek, Staszek, babcia, Zosia, dziadka, rodzina w gościach, syn Wojtek, jest Pieram, jak Pani, na drożdżach, Franka, dzieci, nie jest każdą minutą, babcia, Zosia, ciocia, Frania, coraz jej więcej, Panietka, dziadka, pełno jej wszędzie, wujka, dzieciom kły rosną i potrą. Sąsiad Edek, kuzyn Wojtek, córka, wujów i cioć, żona Franka, więcej dwakroć.